السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بنده خیلی خوشبخت هستم که خداوند این توفیق رو من داد که بعد از سالها آرزو که در میان مسلمانان اندونزی بیام که با کتابهای شهید تری آشنا هستن، این توفیق امشب حاصل شد. سیابت بسکر کمالی الله سبحانه و تعالی یعنی تلاح ممیگان کسپتر در توفیق kepada saya untuk mengunjungi Indonesia setelah bertahun-tahun saya berkeinginan untuk mendatangi Indonesia. من هرچی که اینجا با این چهار-پنج روزی بیشتر هستم و فردا هم عازم هستم، اما هرچی بیشتر اینجا میمونم بیشتر به اندونزی واقعا علاقمند شدم و مردمانش. Walaupun hanya 4 atau 5 hari saya di Indonesia dan besok harus kembali, tetapi terasa sangat dekat hubungan saya secara emosional dan tentu semakin lama saya akan semakin mencintai Indonesia. هرچی که ما داریم از پیوندی که میان مردم اندونزی و مردم ایران هست، آشنایی که اینها با کتاب‌های شهید مطهری دارند، بطن بخش زیادیش به برکت انقلاب عظیم اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی بود. Segala apa yang didapatkan oleh hadirin dan hadirat dari berbagai pemikiran buku tentang Islam yang disampaikan oleh Syekh Murtadha Mutahhari itu adalah sebuah karunia yang juga didapatkan karena keberkahan Al-Imam Al-Khomeini beserta Al-Imam Al-Khamenei hafizahullah. Man در اینجا یک چند تا نکته کوتاهی رو خدمت شما عرض میکنم که اجازه بدید با همین سلامی که بر امام حسین علیه السلام در اول شروع کردم یه توضیحی راجع به همین سلام ابتدا عرض بکنم. Izinkan di awal pembicaraan saya untuk menjelaskan beberapa hal tentang apa yang kita biasa ucapkan ketika ziarah dengan Imam Hussein seperti apa yang tadi saya baca. ما سلامی که میدیم بر اولیاء خدا چند جور هست. گاهی اوقات همین سلامی هست که از طرف خودمون هست، مثل اون جایی که میدیم که السلام علیکه یا ابا عبدالله. Ada beberapa kategori salam yang kita ucapkan kepada para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah salam yang dari kita untuk para wali, untuk para kekasih Allah, seperti kita ucapkan misalnya kepada Imam Hussein, assalamu alayka ya Aba Abdillah. Amma gahi yang hast ke in salam wa as taraf khoda midim, yani dua miktaharat dua midim ke salamullah alayk, be jayi ke khodamun salam bedim, salam khoda ro mifrestim. Tapi ada kategori yang kedua, bukan salam dari kita tetapi adalah kita mohonkan salam dari Allah, atau dengan kata lain salam Allah yang kemudian kita sampaikan kepadanya dengan ucapan misalnya salamullahi alaika. Amma ba'dhi mubaham hast ke enqadr salam bar awliya bala hast ke az khoda tawazzu mikonim ke salam ma ro beresune, misl un chizi ke dar duaye ahd ma avvalish mikonim ke Allahumma ballighu mawlana al-imam al-hadi al-mahdi, yani khodaya تو بیا سلام ما رو برسون به Imam Zaman alaihi salam. Namun ada juga yang ketiga di mana karena ketinggian salam itu maka kita memohon kepada Allah untuk Allah yang mengirimkan salam kepadanya seperti pada doa atau doa janji yang kita ucapkan kepada Imam Al-Mahdi ajallahu wajhahu syarif. Amma tu ins salami ke man dar awal goftam ke qismati ham az dar bab ziyarat Ashura hast ke assalamu alayki ya Abu Abdullah wa ala al-arwah allati hadat fi sunaik ba'd ma begim alaykam minni salamullah begim in ye jur dige salam dadan hast begim khodaya salam to bar az taraf man bar Imam Hussein yani engar khoda az qabl ma ijaze dade ke az taraf khodesh ما سلام بکنیم یعنی سلام خدا رو به امام حسین برسونیم. این نشون میده که باز اینجا یک مرتبه دیگه از سلام دادن هست. نمون دی دلم زیاره عاشورا یک تدی دیعتانی کتاب بجا ایتو السلام علیکم یا ابا عبدالله yang merupakan salam dari kita. Kemudian setelah itu kita juga mengucapkan alaika ini minni salamullah untukmu wahai imam salam dari Allah. Di seolah-olah adalah bahwa kita pun juga diberi izin untuk menyampaikan salam Allah kepada Imam Hussein. خب حالا که برای بقیه فرازهاش من توضیح کوتاهی بدم که بعد که میگه ملائکه به نبی سلام الله ولی چون این یک سلامی سلام خیلی بالایی هست ما به یک بار اکتفا نمی‌کنیم، میگیم که ابدم ما بقیت تا اونجایی تا زمانی که من باقی هستم خدا یعنی سلام رو به امام حسین برسون و امام حسین سلام میدیم نه فقط الان، میگیم ابدم ما بقیت تا موقعی که من باقی هستم. Karena kita tahu bahwa salam adalah sesuatu yang sangat mulia maka juga kita tidak mencukupkan dengan sekali saja. Di kelanjutan salam itu kita ucapkan kepadamu wahai imam salam Allah bukan sekali atau dua kali tapi selama hidupku sepanjang aku hidup. بعد باز انگار به همین هم قانع نمیشیم که تا موقعی که ما هستیم میگیم و بقی الليل و النهار تا اون موقعی که شب و روز باقی هست این سلام ادامه پیدا بکنه. Bahkan kemudian setelah itu kita tidak puas hanya mengucapkan salam sepanjang hidup saya yang mungkin sangat pendek. Setelah itu kita katakan dan bahkan salam bagimu wahai imam sepanjang hari dan malam. Selama masih ada hari, selama masih ada malam, maka salam untuk. In salam ini kita kepada Imam Hussein bin Imam Hussein alaihi salam itu enggak besar khas ke bos inja ham نگرانیم که نکنه این آخری سلام ما باشه. به خاطر همین در دعا هستی ولا جعله الله آخرا عهد منی به زیارتکم. خدایا نکنه که این آخرین سلامی باشه که من به امام حسین دارم میگم. Setelah itu kita pun masih juga atau mereka pencinta Al-Husain masih juga merasa khawatir kurang masih salam itu. Karena itu kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadi jangan jadikan salam ini sebagai salam yang terakhir untuk wahai Al-Husain. این قید هایی که در اینجا اومده نشون میده که سلام بر امام حسین چه نعمت بالایی هست اگر ما قدرش رو بدونیم. Dari berbagai potongan salam itu kita bisa memahami betapa besarnya karunia ketika kita mengucapkan salam kepada Imam Hussein kalau kita memang benar-benar memahami maknanya. Amma pada ma cikar bakunim ke Imam Hussein alaihi salam salam ma ro un ke lutf dare be ma belakhare tawajjuh mikone amma cikar kunim ke Imam Hussein salam ma ro misl salam dostan khodesh bepazire. Kita tahu bahwa Imam Hussein pasti adalah seorang yang juga penuh dengan karunia yang pasti akan menjawab salam kita. Tetapi tentu harapan kita adalah bahwa beliau menjawab salam kita seperti beliau menjawab salam pada teman dan sahabatnya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan salam beliau yang seperti itu? من قبل از اینکه ادامه بدم اجازه بدید راجع به همین مسئله یه خاطره درباره شهید مطهری برای شما بگم. Sebelum saya menjawab tentang pertanyaan ini, izinkan yang juga masih berhubungan dengan masalah ini, saya sampaikan sebuah kenangan dari almarhum ayah saya, Syekh Mutahhari. Syekh Mutahhari, بعد از شهادتشون من یه برگه‌ای رو پیدا کردم در نوشته‌هاشون که به اصطلاح یک مقدار از حالات عرفانی و مکاشفه‌هاشون اینها در اون نوشته بودن. شیخ مطهری setelah wafat beliau saya temukan dari berbagai sisa-sisa atau kertas-kertas yang beliau tinggalkan dengan catatan-catatan itu ada sebuah catatan yang mengekspresikan tentang kondisi irfan atau apa yang beliau saksikan. من البته از استاد عرفانشون پرسیدم که ما اجازه داریم که اینو منتشر بکنیم. ایشون گفتن که نه، در واقع سر سالک بر استرابیس که در راه خدا سیر و سلوک میکنه بعد از مرگش هم اون سرش هست و روحش آزرده میشه اگر که شما اون مکاشفاتش رو در واقع انتشار بدید. Saya pernah bertanya kepada guru beliau di bidang irfan, apakah saya boleh saya mendapatkan atau izin untuk menyampaikan berbagai mukasyafah pandangan yang beliau saksikan di alam irfannya, atau itu adalah sebagai sebuah rahasia yang tetap harus dijaga dan tidak boleh disebarkan. Guru beliau menjawab bahwa setelah kematian atau wafatnya seseorang tetap itu adalah sebagai sebuah rahasia dan ruhnya akan tersiksa ketika kita sebarkan. یک روزی اما خب این چیزی که میخوام بگم بالاخره چیزی بود که به هر حال ما این رو فهمیدیم. این خاطره که میخوام بگم. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat-sangat jelas dan kita pahami. یه روز شهر مزهری در منظر بودن که این رو البته مادر ما تعریف میکردن که تلفن زنگ زد و وقتی که شهر مزهری گوشی تلفن رو گذاشتن خیلی حالت خوشحال و بشاش بودن. Satu hari ibu saya menceritakan bahwa ada bunyi telepon berdering, kemudian Syekh Mutahhari mengangkatnya dan nampak di wajah beliau adalah beliau sangat gembira dan senang sekali. بعد مادرم وارده ما ازشون پرسیدن که کی بود که چی گفت به شما که شما اینقدر خوشحال شدید. ایشون گفتن که علامه طباطبایی بودن که تلفن کردن. Maka ibu saya kemudian mendekati beliau dan bertanya siapa yang menelpon sehingga anda sangat bahagia ternampak sekali di wajah anda. Alami Tawatabai pas saya bertanya itu orang bertanya ke alami Tawatabai bertanya ke man khab Imam Hussein alaihi salam dan kalau saya mungkin orang khab tidak ada halat mukashif dalam bidari ada tapi alami orang bersurat bertanya khab Imam Hussein dilihat ya bertanya man Imam Hussein dilihat. Kemudian Syekh Mutahhari menjawab bahwa tadi yang menelpon adalah guru saya Alama Tabatabai yang beliau bercerita bahwa beliau melihat Imam Hussein mungkin dalam mimpi atau bisa juga tidak. Alama menjawab bahwa saya tidak tahu kenapa waktu ke Imam Hussein alaihi salam itu didam ke dafir az Imam Hussein hal shoma yani hal Alama Mutahhari ro porsidam va az Imam Hussein porsidam ke hal Alama Mutahhari chetore. Alama di dalam telepon itu mengatakan kepada saya, kata ayah beliau, Syekh Mutahhari, saya tidak tahu, kata Alama, ketika saya bertemu dengan Imam Hussein, kemudian terlintas di benak saya untuk kemudian menanyakan kepada Imam tentang Anda, tentang kamu, wahai Mutahhari. Karena itu saya tanyakan kepada Imam, bagaimana Syekh Mutahhari? Unjuk. امام حسین در جواب علامه طباطبایی اینو گفت وقتی ایشون پرسیده بودن که به اصطلاح حال آقای مطهری چطوره امام حسین سه بار این جمله رو تکرار کرده بودن که آقای مطهری از دوستان ماست آقای مطهری از دوستان ماست. kemudian امام حسین menjawab kepada علامه طباطبایی dengan ucapan sampai diulang 3 kali bahwa مطهری adalah salah seorang dari sahabat kami dan diulang itu sebanyak 3 kali. خب حالا ما باید چیکار بکنیم که اگر به امام حسین سلام کردیم واقعا امام حسین سلام ما رو هم مثل یک دوست جواب بده. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana apa yang harus kita lakukan sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada Imam Hussein Imam Husain menjawab salam kita selayaknya beliau menjawab salam sahabatnya. راهش این هست که ما همگی کاری کنیم که جزء خادمان امام حسین علیه السلام به حساب بیاییم. Caranya adalah dengan kita jadikan diri kita selamanya adalah para pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada Imam Husain alaihi salam. اما معنای خادم امام حسین علیه السلام یا تو فارسی گویا نوکر امام حسین بودن یک معنای ساده نیست. Tetapi makna daripada berkhidmat menjadi pelayan Imam Husain adalah bukan sesuatu yang sederhana. یک بخشش این هست که ما در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کنیم، همون کاری که شما هم انجام دادید، اما این همه خادم بودن امام حسین همش به این نیست، چیزای دیگه ای هم هست. Sebagian dari makna melayani, menjadi pelayan, berkhidmat kepada Imam Husain adalah melaksanakan dan menghadiri majelis-majelis duka beliau seperti yang malam ini dilakukan oleh ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi ini bukan semuanya. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. بیاییم مقایسه کنیم بین خادم امام حسین بودن با خادم یه فردی که کسی مثلا کارگری که در یک خونه کار میکنه. Coba misalnya kita bayangkan atau kita bandingkan kita menjadi pelayan atau khadim Imam Husain dengan menjadi pelayan seseorang di rumah tertentu. Kesi که خادم معمولی هست، مثلا خادم یک عالمی هست، خادم کسی هست، مهم این هست که اون وظایفی که بهش گفتن که خونه رو تمیز بکنه، مثلا چای بیاره، کاری بکنه، اینها رو انجام بده. اما وقتی که دیگر اونجا خدمت نمی‌کنه، چی کار می‌کنه، دیگه اونها مهم نیست. مهم این هست که اون کارهای خدمت خودش رو خوب انجام بده. Misalnya seorang pembantu di sebuah rumah, maka tuannya ketika mengatakan kerjakan ini, sapu sana, bersihkan sana, maka tentu sebagai seorang pelayan dia akan melaksanakannya. یعنی خادم بودن در حالت معمولی یک کاری شغل به اصطلاح هست که بخشی از زندگی رو فقط میگیره، نه همه زندگی رو. فقط اون بخشی که انسان خدمت میکنه اون اگر درست انجام بده میگن این خادم خوبی هست. Walaupun tentu kita tahu bahwa bukan semua dalam 24 jam adalah melaksanakan perintah, tetapi yang penting apa yang telah diperintahkan sudah dilaksanakan, maka itu sudah dianggap sebagai pelayan yang baik. Ama kesi ke bekhad khadim Imam Husain bashe, bayad in khadim budanju dar hame zendegish neshun bede. Tetapi beda halnya dengan menjadi pelayan Imam Husain, maka menjadi pelayan Imam Husain adalah seluruh waktu dalam kehidupan kita. نمیشه که آدم بیاد مجلس عزاداری امام حسین اما بعد از اینکه 10 شب مجالس بیاد بعد دوباره همون آدم سابق باشه، در اخلاق و رفتارش بهتر نشده باشه. Karena itu adalah salah dan tidak benar ketika seseorang atau kita menghadiri majelis azza, majelis duka Imam Husain selama 10 malam dan setelah itu kita adalah sama tidak memiliki perubahan seperti sebelum menghadiri. Jadi khadim Imam Husain dan همه سال ناظر بر اعمال خودش میبینه. Seorang pelayan Imam Husain adalah seorang yang merasa bahwa dirinya selalu dilihat, selalu dipantau oleh Imam Husain selama hidupnya dan sepanjang tahun. اگر کسی بخواد امام حسین جواب سلامشو خوب بده باید با همسرش، با فرزندانش، با مردم تا اونجایی که میتونه مهربان و مهربان‌تر باشه. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan jawaban salam Imam Husain sebagaimana beliau mengucapkan menjawab salam kepada sahabat-sahabatnya, maka kita harus berbuat baik, memiliki kasih sayang kepada istri, suami, keluarga, orang tua dan tetangga kita. هر کسی که خادم امام حسین هست واجباتش رو نمازش رو جوری میخونه که امام حسین دوست داره. Dan setiap pelayan Imam Husain adalah melaksanakan salatnya, kewajiban salatnya sebagaimana Imam Husain menginginkan kita melaksanakan salat itu. یعنی فقط برای خادم واقعی ما موسی یک راه هست، اونم این که انسان بنده واقعی خدا باشه. dengan kata lain untuk menjadi pelayan sejati Imam Hussein adalah kita harus menjadi hamba Allah yang sejati. Hamutul ke Syekh Mutahhari ham mikan dar waqt amil asli ke Imam Hussein alaihi salam qiyam kardan baraye amr ma'ruf wa nahy az munkar bude. Sebagaimana Syekh Mutahhari selalu menyampaikan dalam ceramahnya bahwa faktor yang menjadikan Imam Hussein bangkit adalah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pas barai hamin has ke berakhir Imam Hussein az ma be unvan azadaranish tawaqqo dare ke dar zindagi sa'y konim az jahat dini har che behtar va behtar bashe. Karena itulah Imam Hussein mengharapkan dari kita sebagai para pencintanya atau mereka yang mengklaim pencinta Al-Hussein dan melaksanakan majlis-majlis Al-Hussein adalah selalu lebih baik dan lebih baik hari demi hari, keadaannya adalah lebih baik dari sebelumnya. یک جمله هست از امام حسین علیه السلام که ایشون میفرمایند که نافسو فی المکارم و صارعو فی المغانم، یعنی که در امور خیر در کارهای خوب از همدیگه ثروت بگیرید. Dalam sebuah hadisnya Imam Hussein bersabda, hendaklah kalian berkompetisi untuk melakukan berbagai kebaikan, berbagai kemuliaan. Imam Hussein az ma mikhad ke dar karhay khair az hamdige sirbat begirim ta az hamin rah ham mitunim be Imam Hussein alayhis salam nazdik va nazdiktar bashim. Imam Hussein mengharapkan dari kita untuk selalu berlomba-lomba untuk melakukan kemuliaan dan kebaikan sehingga hari demi hari diri kita akan semakin dekat dengan Imam. حالا برای اینکه این میدان رقابت بهتر پیدا معلوم بشه، من این رو یه مقایسه میکنم با یه رقابت‌های عادی که در ورزش‌ها صورت میگیره. مثلا در رقابت‌هایی که در دو میدانی هست، دو نفر با هم چند نفر با هم رقابت می‌کنن، ببینید این رقابت با این رقابت به اصطلاح الهی که همه با هم مشترک داریم در شرکت می‌کنیم چه تفاوت‌هایی داره. Supaya lebih jelas bagi kita bagaimana seharusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mengamalkan kebaikan dan kemuliaan, coba kita bandingkan dengan perlombaan yang ada di lapangan di berbagai permainan. Bahkan umumnya sih maknanya ini kalau Imam Hussein itu perbudakan nafsuul makarim lo better mifahmi. Dan dari situlah kita akan tahu bagaimana makna Imam Hussein ketika mengatakan hendaklah berlomba-lomba dalam melaksanakan kemuliaan dan kebaikan. Perbedaan antara مسابقه الهی با مسابقه ورزشی معمول این هست که تعداد شرکت کننده تو مسابقه ورزشی تعداد محدوده، اما تو این مسابقه از اول آدم علیه السلام تا آخر همه با هم رقیب هستیم در این مسابقه. Tetapi tentu ada perbedaan mendasar antara perlombaan yang ada di medan atau di sebuah lapangan itu dengan lomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, karena di lapangan biasanya anggotanya adalah terbatas, pemainnya adalah terbatas, tetapi kita dalam kehidupan dunia ini pemainnya adalah banyak, lebih berkali lipat daripada pemain di lapangan, dan tentu kompetitor kita dalam berkompetisi satu dengan yang lain adalah lebih baik. تو مسابقه معمولی کسی وقتی که یه مقداری ضعف داشته باشه، ناامید بشه، بعد از اگر از مسابقه بکشه کنار اب نداره، اما تو مسابقه الهی به ما گفتن هیچ موقع ناامید نباشید با امید، چون ناامیدی خودش بزرگترین گناه هست به این مسابقه. Perbedaan yang kedua dalam sebuah pertandingan lomba permainan tertentu, ketika seorang anggota atau pemain telah merasa lelah, letih, dan tidak ada harapan untuk melanjutkan, dia bisa mengundurkan diri, diganti dengan yang lain. Tetapi dalam perlombaan, berlomba-lomba di kehidupan ini, tidak ada istilah kita mengundurkan diri. Itu yang bersama ini معمولی نقطه پایان بر همه مشخص، همه دیگه نقطه پایان میرن، اما تو مسابقه الهی کسی نمیدونه که نقطه پایانش کجاست. همه تا زمان مرگ فرصت داریم. Di dalam yang poin yang ketiga, perbedaan yang ketiga, dalam perlombaan atau sebuah permainan biasanya ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, ada finish di mana kemudian selesai sampai di situ permainan. Tetapi dalam kehidupan keseharian tidak ada finish, tidak ada tempat atau tidak ada waktu yang kemudian ditentukan untuk kita kemudian berhenti berlomba-lomba. تو مسابقه معمولی کسی اگر به دیگری کمک بکنه، مثلا کسی زمین خورده کمکش بکنه، یعنی خودش حتما شکست خورده. اما تو این مسابقه هر کی به دیگران هر چی بیشتر کمک بکنه خودش بیشتر پیروز میشه. Poin yang keempat, perbedaan yang keempat dalam perlombaan dan permainan di sebuah lapangan, ketika seseorang telah membantu yang lainnya, berarti itu adalah sebuah kekalahan. Tetapi sebaliknya, lomba-lomba dalam kehidupan ini untuk meraih kebaikan, justru ketika kita bantu yang lain, berarti kita mendapatkan kemenangan dan lebih kesuksesan. بخاطر اینکه خداوند میفرماید که این احسنتم احسنتم به انفسکم، هر کار نیکی بکنید در واقع به خودتون دارید کمک میکنید. سبحانه فرمان الله سبحانه و تعالی در قرآن bahwa jika kalian berbuat baik kepada orang lain, perbuatan baik kalian itu adalah untuk kalian sendiri. تو مسابقه معمولی اجازه نمیدن شما بگید من میخوام از اول شروع بکنم، اما در مسابقه الهی خداوند بابی رو باز کرده به نام باب توبه، اینکه فقط شما به سوی من برگردید، من مثل کسی هستید که تازه این را به دنیا آمدید، دوباره میتونید مسابقه را از اول شروع کنید. Perbedaan yang lain dalam permainan atau perlombaan di lapangan itu tidak ada kesempatan seseorang kemudian mengatakan saya sampai di sini kemudian saya ulang lagi dari depan yang tadi tidak saya anggap misalnya. Tetapi dalam kehidupan ini dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai kesempatan, pintu-pintu kesempatan di mana kita bisa menghapuskan yang sebelumnya dan kita katakan ya Allah, saya bertaubat, saya akan memulai dari start yang baru untuk yang lebih baik. خداوند فرماید که توبو الالله جمیعا، همه رو دعوت میکنه که بیان هی مسابقه از اول مثل کسی بشین که همه گناهاش بخشیده شده و از اول دوباره در این مسابقه شرکت کنید. در دلال قرآن الله سبحانه و تعالی منیرو سموا dengan firman-Nya wahai semua manusia bertaubatlah kalian kepada Allah, dan dengan taubat itu artinya adalah mulailah lembaran baru seolah-olah sebelumnya tidak pernah ada apa-apa. Itu mustabaqnya الهی نتیجه نامعلومه تا لحظه آخر، چون هر کس نمیدونه که بالاخره با در آخر چه سرنوشتی پیدا میکنه. خیلی کسایی بودن که اول خیلی بد بودن بعد خیلی خوب شدن، بعضیا خیلی خوب بودن بعد خیلی بد شدن. بنابراین هیچ کس نباید به اون چیزی که در جایی که هست مغرور باشه. ada perlombaan kehidupan di dunia juga ada perbedaan yang lain di mana kita tidak tahu akhir daripada permainan ataupun perlombaan kita. Banyak orang yang mungkin di garis-garis start awal berada dalam kejelekan, tetapi kemudian sebelum finish dia berada dalam kebaikan ataupun sebaliknya. Karena itu tidak boleh seorang pun kemudian merasa bangga dengan apa yang didapatkan dari kebaikan hari ini karena belum tahu esok atau lusa apa yang terjadi. توی این مسابقه بزرگ قهرمان ها، خیلی از قهرمان ها غیر از ائمه معصومین و پیامبران که میشناسیم معمولا گمنام هم. اون دنیا معلوم میشه که بنده های خاص خدا چه کسایی بودن، که چه کسایی پیروز واقعی هستن. دی پرمینن اتا پرلومبان itu biasanya para pemenangnya adalah mereka-mereka yang memiliki nama harum, diangkat namanya dan dikenal oleh setiap orang. Tetapi sebaliknya dalam kehidupan dunia, dalam berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, justru mereka yang menang adalah mereka yang tidak pernah disebut-sebut namanya, mereka yang tidak dikenal orang, tetapi mereka lah pemenang sejati, tentunya dikecualikan para imam dan rasul yang memang namanya telah dikenal dan diharumkan oleh Allah. Cerasa مسلمانان پاکی مثل شما اون دنیا همنشین امام خمینی و شهید مطهری و بالاتر از اینها باشند، اما کسایی مثل ما که حتی فرزندشون هستیم dan mustadabnya kecuali nas. Sangat mungkin ikhwan dan akhwat yang ada saat ini memiliki hati yang bersih, dan kemudian dalam perlombaan kelak, dalam perlombaan hidup saat ini, dan kemudian hasilnya kelak di hari akhirat adalah lebih mulia daripada seperti Imam Khomeini atau Syahid Mutahhari. Dan sebaliknya, seperti saya walaupun adalah putra dari Syahid Mutahhari, tidak mendapatkan kemenangan di dunia sana. توی مسابقه معمولی ممکنه کسی تقلبی بکنه، اما تو اون مسابقه الهی هیچ نوع تقلبی ممکن نیست، هیچ نوع تبعیضی هم در اونجا نیست. مسابقه در ادارت کامل کامل اجرا میشه. Perbedaan yang ke-11 atau 12 bahwa dalam perlombaan permainan di lapangan itu bisa saja orang kemudian melakukan kecurangan sehingga pemenangnya tidak sejati. Tetapi dalam perlombaan berbuat baik di kehidupan dunia ini tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi pemenang-pemenang yang tidak sejati. Tuhi musabaqe ba'zi khudawan khudish yek lutfai wijayi ro qarar dade barai hameh, inja tabiiz nis. Lutfai wijayi ro qarar dade misl wujud ahle bayt alayhim assalam, wujud imam Husayn alayhi assalam va از ما خواسته که اگر که به اینها شما تمسک بکنید در این مسابقه خیلی میتونید بهتر پیش برید. dalam perlombaan dunia ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, memberikan karunia yang seadil-adilnya kepada semua tanpa dibedakan satu dengan yang lain, adanya Rasulullah, adanya Ahlul Bait, adanya Imam Husain, yang kemudian Allah memerintahkan kalau kita mau menang atau kita mau mendapatkan kemenangan, maka hendaklah berpegang teguh dan bertawassul dengan mereka. Syahid Mutahhari dar kitab Adl-Ilahi unja tawsih dadan ke in istilah bahs shafa'at ya lutf aini atfal inha hich kudum aslan be ma'nay parti bazi o inha nist. Syahid Mutahhari dalam bukunya Keadilan Tuhan ketika membahas tentang misalnya syafaat dan pertolongan imam nabi di akhirat nanti, itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan keadilan Tuhan dan bukanlah seperti yang dibayangkan misalnya KKN atau sejenisnya. Bapak liyakat nishun bedim ta betulim mashmul inayat khas ta'ime alaihi wassalam washim. Tapi yang mendapatkan syafaat imam adalah mereka yang memang memiliki kelayakan untuk mendapatkannya. اهل بیت همه لطف ویژه دارند، اما در روایات گفته شده که امام حسین علیه السلام کشتی نجات است. kita tahu bahwa ahlul bait semuanya adalah memiliki pandangan kasih sayang karunia kepada kita. Tetapi Imam Husain disebutkan dalam riwayat beliaulah sebagai bahtera keselamatan. Dan riwayat ini hasil kulluna safanun najah. Walakin safinatul husaini asra' wa awsa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa semua kami para imam adalah bahtera-bahtera keselamatan. Tetapi bahtera al-Husain adalah lebih luas dan lebih cepat untuk menghantarkan kita kepada tujuan. Ba'zi az-chizay dige ham hast ke vijaye Imam Husain alaihi salam hast. Selain itu juga ada beberapa hal yang khusus untuk Imam Husain. Masalan darbare warid shodan be haram Aime alayhi salam gofte shode ke shoma vaghti ke mirid onja qabl az inke warid beshid onja ism dukhuli bekhonid agar ke didid ke qalbetun shekast ye halat raddat qalb pida kardid in alamat ism hast, yani be shoma ejaze dadan ke warid beshid. Misalnya disebutkan dalam riwayat bahwa ketika kita berziarah ke pusara Imam Husain, sebelum masuk ke pusara itu, pembangunan itu, kita membaca atau meminta izin untuk kita dibolehkan masuk ke dalam pusara atau tempat berziarah Imam Husain. Dan kalau setelah kita baca, kita dapatkan kondisi kita adalah kondisi yang berduka, hancur hati kita, maka itulah izin dari Imam Husain. Bari dalam murid Imam Husain alaihi salam گفتن که این انکسار قلبی و رقت کاف این کافی نیست، این به اصطلاح چیز بالاتر از این احتیاج هست برای اینکه شما بفهمید که شما اذن دادن. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak cukup sekadar hancurnya hati, duka hati kita pada Imam Husain sebagai izin, tapi ada kondisi yang lain yang harus kita rasakan sehingga kita dianggap mendapatkan izin dari Imam Husain untuk masuk ke dalam berziarah pusara Imam Husain. Barani Imam Husain alaihissalam injur goftan ke fa'indama'at aynuka fahya alamatul izn. اگر چشمانت گریان شد این معلوم میشه که به تو اذن دخول به حرم امام حسین علیه السلام میدادن. اگر semua imam itu berlaku kesedihan dan kehancuran hati, tapi untuk Imam Husain sebagian ulama mengatakan bahwa harus ada air mata yang menetes, itulah baru izin Imam Husain untuk kita boleh melangkahkan kaki mendekat pada pusaranya. بزرگان هم گفتن که کسی که قصد تحصیل نفس داره توسط به امام حسین علیه السلام خیلی کمک بزرگی میتونه بهش بکنه. و علماء بسیار kita mengatakan juga bahwa kalau kita ingin untuk mensucikan diri kita, menjadikan diri dan jiwa kita adalah jiwa yang bersih dan terdidik, maka hendaklah bertawassul kepada Imam Husain, karena itu adalah cara yang paling efektif dari lainnya. مصیبت امام حسین علیه السلام انقدر بزرگی که ما هر چقدر هم راجع به صحبت بکنیم نمیتونیم به عمق این مصیبت پی ببریم. Kita juga menelaah, mengulang, membaca duka Imam Husain yang sangat besar. Artinya semakin dalam kita berbicara tentang musibah itu, semakin kita juga mendapatkan kebingungan dan tidak mendapatkan hakikat apa maksud dari berbagai musibah itu. یادمون نره که اون چی که بر امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده از اون ابتدا تا انتها همه در برابر چشمان خانواده اش اتفاق افتاده. Apalagi kalau kita bayangkan bahwa segala apa yang terjadi itu adalah terjadi pada Imam Husain di hadapan keluarganya, di hadapan putra-putrinya. ما خیلی از حوادث بدی که در زندگی برامون اتفاق بیفته، مثلا حالا کسی به ما حمله بکنه، کاری انجام بده، اگه خودمون تنها باشیم خیلی برامون سخت نیست، اما اگر ببینیم که بچه‌هامون دارن نگاه میکنن خیلی برامون سخت‌تر میشه. Mungkin kita sering mendapatkan berbagai kesulitan atau berbagai hal yang tidak mengenakkan kita, tapi kalau kita berada dalam kesendirian maka mungkin tidak terlalu berat bagi kita. Tapi kalau kita mendapatkan musibah ataupun hal yang tidak mengenakkan kita di hadapan istri dan anak kita, tentu itu adalah sesuatu yang lain yang kita rasakan. Jadi terbawa mungkin berkali dari Imam Husain alaihissalam berkata درکش برای ما اصلا آسان نیست که واقعا چه وقت امام حسین علیه السلام از اون موقعی که به اصطلاح از مکه خارج شدن تا روز آخر چه وقت به امام حسین علیه السلام گذشته. Artinya kalau kita ingin memahami betapa hancurnya hati Imam Husain, betapa sedih dan betapa duka Imam Husain yang beliau rasakan di saat beliau berangkat meninggalkan kota Madinah sampai kepada darah titik darah penghabisan yang telah beliau tumpahkan, kita akan tidak mungkin bisa membayangkan. Imam Husain alaihi salam در مسیر راه که به کربلا می‌رفتند گاهی در جای توقف می‌کردند و اگر فردی رو که حدس می‌زدند ممکنه کمکشون بکنه اونو دعوت می‌کردند که بیاد و کمکشون بکنه. Dalam sejarah dicatat bahwa ketika beliau berangkat meninggalkan Madinah kemudian menuju Karbala, maka di dalam perjalanan setiap beliau melihat seseorang yang beliau perkirakan orang itu akan bisa membantunya, maka beliau ajak orang tersebut. خب البته امام حسین تو راه با افراد مختلفی صحبت کردن، بعضی ها بهشون پیوستن بعضی ها هم نپیوستن. Ada di antara mereka yang diajak oleh Imam Husain bergabung bersama beliau, siap bergabung bersama beliau, namun juga banyak yang tidak siap untuk bergabung bersama beliau. یکی از افرادی که این آزمایش و این فرصت بزرگ براش پیش اومد عبیدالله ابن حر جوفی بود که این دعوت براش صورت گرفت اما نپذیرفت که امام حسین علیه السلام با کمک بکنه. Salah satu di antara mereka yang mendapatkan ujian ketika diajak oleh Imam Hussein untuk bergabung bersamanya, yaitu Ubaidillah Ibn Hur Al-Ju'fi, yang kemudian dia menyatakan ketidaksiapannya untuk memenuhi panggilan dan ajakan Imam Hussein. اون در نهایت به امام حسین گفت از من نخواه که من به کمک شما بیام، چون شما تنها هستی، یار زیادی نداری، ولی اگر میخوای من اسب و شمشیر خیلی خوبی دارم، این رو در اختیار شما بگذارم. یا mengatakan kepada imam bahwa saya tidak siap bersama anda karena anda tidak punya terlalu banyak bala tentara yang akan menolong anda, tetapi kalau anda menginginkan saya bisa serahkan kuda dan pedang saya untuk membantu anda. خب طبعا اونجا وقتی که امام حسین با همچین امام حسین را دلش فرمودن که ما نیازی به شمشیر تو نداریم، ولی فقط یادت باشه که پیامبر فرمود کسی که صدای کمک اهل بیت رو بشنوه و کمک نکنه روز قیامت با صورت وارد جهنم میشه. امام حسین kemudian menjawab padanya bahwa aku tidak butuh kepada pedang dan kudamu. Ingatlah bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang diajak atau diseru oleh ahlul bait tapi tidak mau berseru bersamanya, dia akan lebih cepat untuk masuk dalam neraka. برای بچه‌های امام حسین که همراه امام حسین بودن، حتما به هر خونه‌ای که می‌رسیدند اینها دوست داشتن که یک آوار جدیدی به پدرشون اضافه بشه. Tak bisa bayangkan bahwa Imam Hussein yang bersama putra putri beliau dan putra putri pribadi Ahlul Bait yang lain, maka setiap tiba di sebuah rumah dan mengajak penghuni rumah itu untuk bergabung dengan Imam Hussein, kita bisa bayangkan tentu anak-anak itu menginginkan ada tambahan orang yang bisa membantu ayahnya. Cuma tasawur pun itu masalah waktu yang Imam Hussein as pishe hamin Ubaidullah ibn Hur Al-Ju'fi umade wa tanha umade ke taraf farzandanish ke mirafte wa mididan ke un fard Imam Hussein naqib was و دختران کوچک امام حسین به پدرش نگاه میکرده، ببینید که در قلب این پدر واقعا چه میستش. Kita bisa bayangkan bahwa ketika Imam Hussein mengajak Ubaidullah ibn Hur Al-Ju'fi, kemudian dia menolaknya dan tidak siap bergabung dengan Imam Hussein. Di saat itu putra putri Al-Hussein menyaksikan ayahnya ditolak ajakannya. Apa yang dirasakan oleh mereka dan apa yang dirasakan oleh Imam Hussein menyaksikan kesedihan putra putrinya itu. برای امام حسین خیلی وضعیت اینکه خانوادش همراهش هستن خیلی براش مهم بود، به خاطر همین هم در همون آخر لحظات هم به خانواده سفارش میکرد که تو من زنده هستم شما از خیمه ها بیرون نیاید. امام حسین sangat menekankan dan sangat memberikan antusiasme yang sangat besar untuk membawa keluarganya dan menjaga kehormatan keluarganya, sehingga beliau sampai akhir hayatnya berpesan bahwa selama saya masih hidup jangan ada yang keluar dari kemah. خیلی سخته که خانواده انسان کمک بخوان اما انسان نتونه کمک بکنه. در باره حضرت قاسم هم وقتی که کمک خواست امام حسین علیه السلام فرمود که چقدر سخته که کسی عموی خودش رو بخوانه اما اون عمو نتونه که کمک بکنه به اون، و یا وقتی بیاد به کمکش که هیچ فایده نداشته باشه، چون اون موقع دیگه بدن قاسم رو پاره پاره کرده بودن. Sungguh berat hati seseorang ketika ada di antara keluarganya yang meminta tolong namun dia tidak bisa membantunya. Coba bayangkan Qasim, keponakan Imam Hussein yang saat itu juga memohon pertolongan tetapi tidak ada anggota keluarga yang bisa membantunya, dan Imam Hussein pun kemudian ketika datang mendekati Qasim dan Qasim pun telah meninggal dan terkoyak-koyak tubuhnya. پیامبر رو به نگاه مظلومانه امام حسین به خانواده‌اش و اونچه که در قلب امام حسین علیه السلام می‌گذشت قسم می‌گیم که اسم ما رو جزو خادمان واقعی امام حسین علیه السلام ثبت کن. یا الله، دمی کگلیسهان و demi kesedihan dan duka hati Imam Husain alaihissalam, jadikan kami semua orang-orang yang termasuk sahabat-sahabat setia Husain. خدایا کاری کنید در روز قیامت ما شرمنده امام حسین و خانواده امام حسین و اهل بیت نباشیم. یا الله berikanlah kepada kami taufik dan bimbingan sehingga kami kelak di hari kiamat tidaklah termasuk orang-orang yang mengecewakan wajah Imam Husain. خدایا این زندگی خیلی زود تمام میشه. سرمایه‌ای که ما داریم اعمال ما نیست، ما به محبت اهل بیت شفاعت اینها امید داریم. انشاءالله شفاعت اینها رو شامل حال ما قرار بده. Ya Allah, waktu adalah cepat berlalu dan umur kami adalah sangat pendek. Amal-amal kami pun sangat sedikit. Tidak ada yang bisa kami harapkan kecuali kecintaan kepada-Mu, kepada keluarga Nabi-Mu dan syafaat Al-Husain alaihissalam. Khodara kisi mitunin betul nasdik beshe ke tawbe bakone az gunahanish. Khomoha az ke Imam Husain alaihissalamun ro ba aghosh baz میپذیره. به ما کمک بکن که در این ایام عاشورا، ایام محرم توبه واقعی کنیم و انشاءالله به درگاه امام حسین علیه السلام وارد بشیم. یا الله هجر مایکا یا کمبالی kepadamu dan bertaubat kepadamu dengan sejati, itulah yang akan diterima tangannya oleh tangan suci Imam Husain. Jadikanlah kami sebagai orang yang bertaubat sejati di malam-malam seperti ini sehingga Imam Husain akan menggapai tangan-tangan kami. Khodaya qalb Imam Zaman alaihi salam ro az hame ma shad o khoshnud befarma. Ya Allah, jadikanlah Imam Zaman sangat rela terhadap apa yang kami lakukan. Khodaya in Ashura ro akhirin Ashura ni umr ma qarar nade. Ya Allah, Ashura di tahun ini janganlah menjadi Ashura terakhir buat kami di usia kami. Khodaya shab aqal qadr hame ma ro, shab rahati ma, shab saadat ma, shab mulaqat ba Imam Husain alaihi salam. Ya Allah, jadikanlah malam pertama di dalam kubur kami sebagai malam yang penuh dengan keindahan, malam penuh dengan kesenangan dengan perjumpaan kami dengan Imam Husain alaihi salam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ذنيك حجة ابن الحسن شرواتك على ذنبه وعطائه في حياتك على استطاعة ربي كل الصلاة وليا وعطائه